Ξεκρέμασε μου το μπαγλαμά και κάτσε αγάπη μου εδώ κοντά. Απόψε οι δυο μας θα τα πούμε στο φτωχικό μας το νοτά. Εγώ θα παίζω, εσύ θα χορεύεις, θα σε χαϊδεύω, θα με χαϊδεύεις μέχρι το γλυκό χάραμα. Εγώ θα παίζω, εσύ θα χορεύεις, θα σε χαϊδεύω, θα με χαϊδεύεις μέχρι το γλυκό χάραμα. Από το στόμα σου το γλυκό κι αν ζάλεις το αποκίνησέ με μέσα στα χέρια σου τα δυο. Ξεκρέμασέ μου το μπαγλαμά μου κι εγώ θα παίζω για σε κυρά μου και θα σου γλυκό τραγουδώ. Ξεκρέμασέ μου το μπαγλαμά μου κι εγώ θα παίζω για σε κυρά μου.